بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في سجدة السهو قبل السلام باب دې په بیان دا کې چې راغلي دي چې دوار سجدي د سهوې د سلام نه وایي دې کې اختلاف ته د علماو چې دا سجدي د سهوې د سلام نه وایي کورستو وایي دعا مبارک احادیث مبارکہ راغلی دی او دعا مطرف تا دا ائمہ کرام اقوال دی و بیهی قال حدثنا قتیبتو قال احبرنا اللیخن ابن شہاب عن عبد الرحمن الاعرجی عن عبد الله ابن بحين الاسدي حليف بني عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قام في صلاه الظهر دندا حبیب در دلو پموز دماز پخین کی وعلیه جلوس انو پاعیبان الناس توار ددو رکاتو نپاسی دو آرام کی پدو رکاتو کو جلوس و قائدہ و ناس توی فلما اتم صلاته کلیج مسکرکو سجد سجدتینی نذر سجدیو کی یو کبر فی کل سجدت اللہ اکبر دی بار سجدی سرا وہو جالس او دا اللہ حبیب ناستو قبل ایو سلم مخد سلام گرلولنا سلام نانو پر ګولې او سجدي د سهويو کې وسجدهما سجدي کړې د دروازه خلکو ما هو د الله د حبيب سرا داغه سجدي کړې مکان ما نسي من الجلوس فزيد ها چیر شو دا وي ند ناستنا اولا قائدات پاس شیروان داغی دل ایلی دو دفری خدود و جنے اغد و سجدی د صحوی اخی او دیکی دام ہوئی دو راتا سو جسو کی کتابوں کے ویلی چی سجود د صحوی پوری خاص دی خطا پوری کزدن عمدن چای واجب پریخ الفرد کی تاخیر راوستو ناری دفار بسجده نکے اور آقون دا جمہور علم آوے وفی الباب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال و بی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الاعلى وابو داود قال قال اخبرنا هشام بن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن ابا هريره رضي الله تعالى عنه وصاحب القاري تدې سره دې کېره نو بابا رکار په نو بار یې دا سره تکیر دا کې مړه نا غره دې خو زه نن تکیر نه دی لګا ته سبا کوم دا سمو مو باندې مو کولاو را څنګه یا تر څه چې پوری دې کوم یو کوم دا څه څه سبا کوم مو باندې ابا هريره رضي الله عنه صاحب القاري كان قد سمعت په نشه کې وشه څه کار کوي کله نو خوب دی نه کانا یجدانی سجدت سهوی قبل التسلیم ودا دوالا چې سجدت سهوی به سلام مخکولا اباد علماء دي کلی چې ابو هرره رضی الله عنه مسلک دا چرا سجود د سهوی د سلام نه پس وی نباغه اهل علم دي د لار دي چې سلام نه مخکې بس سجده سهو او سجده سلام نه رسو وی امام ابو سائمان ترمذی وی حدیث ابن بوحین تا حدیث حسن والعمل ولا هذا عند بعض اهل العلم اذا قول امام شافعی مولا یرا سجود السهو كله قبل التسلیم ویده سجده السهو طول مخکر سلامنا ویقول ویده هذا الناسخ لغیره ویدا نسختون کی دیا غیر دی لرداد احادیثنا ویذکرو امام شافعی مولا ذکر کئی ان آخر فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی هذا آخرنے فعل نبی کریم علیہ السلام پدیو چل سلام نمخ کی سجدہ سہو کرنی وقال احمد و اسحاق رحمهم اللہ اذا قام الرجل کل چه پورتشی سڑے فر رکاتین فدو رکاتو کیا ولی قائدی بانکین ناسو فإنه یسجد سجدت السهو قبل السلام دیو دوار سجدید سهو دا سلام نمخی کئی بنا بر حدیث دے ابن بحینا رضی اللہ عنہ وعبداللہ ابن بحینا دعبداللہ ابن مالک ابن بحینا دے مالک نبوه و بحینا تو امه مالک اپلار و بحین موروا حاکر اخبرنی ساک ابن منصور عن علی ابن المدینی رحمهم اللہ امام ابو عیسیٰ امام ترمذی و اختلف اہل العلم اختلاف دے دا علم فی سجدت سہوی فا دوار سجدو دا سہوی کی متا یسجدوهما الرجلو چکل بدی لرکوی و سڑے قبل السلام و بعد اند سلام نمخیا کرستو فرعا بعضهم من یسجدهما بعد السلام نباد عالمان وید سلام نفس دے کئی او دا قول سفیان سوری او دا اہل کوفی لیما ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہو نے دی وید دا سلام نفس دے لگمو اتا سوید سو سلام نفس کر وقال بعضهم باد عالمان وید یسجدهما قبل السلام ندوا سجدید سهو بقید سلام نمخ کی او دا قول دا اکثر فقهاؤنے دا قول دا اکثر فقهاؤنے اور امام سیب چکم قول ہوئی ناغدالی نبی طالب نصاد نبی وقار عبداللہ بن مسعود عمار بن یاسر دا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم آمد من قول لے او تابعینو کی حسن بصری ابراہیم نخعی عبدالرحمن بن ابی لیلا سفیان سوری حسن بن صالح ایم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم ددوین دا قول لے بیباغا حدیث و دلیل نیولے چاہے کہ سجود د سهو پس د سلام ندی امام ترمذی وی باوی چې د سلام نو مخکې دی او دا قول د اکثر فقهاو نه من اهل المدینه د مدینه والو نو مسعود سعید رضی الله و غیرهما وبه يقول الشافعي هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وقال بعضهم بعض العلماء إن كانت زيادة في الصلاة بعد السلام کچری زیات والے پس کے پس د سلام فبعد السلام اے پس کے سشے سیوا کرے نگاری پس د سلام نو کی ون خان نقصان ا پس کے س کمے راغلے اے لتا فائدے پر خواب الواجب پر قل فقبل السلام نگار سلام نمخ کریم کی اور آخور دے دے امام مالک ابن آنس رضی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ مارویان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چی روایت کرشوید نبی کریم علیہ السلام فبارد سجود صحوے کے فیستعمل کل علا جہتیہ استعمالون بشی هر یو پخل طرف بس حدیث و تابداری بکی یرا اذا قامت رکاتین دیوینی چی کلا اکنون تشی سڑے پدو رکاتنو اولا قائده انکا نو حدیث ابن بحینا رضی اللہ عنہ ویفینہو یجدهما قبل السلام سلام نمخ کی دیو کی رکا حدیث کرالے ویلا صلى الظهر او صلت الناس بخير مجوك خمسن فينز رکاتا فإنه يجدهما بعد السلام بك سجد سهود فضل سلام نوكي لقد غشان في حديث كرام ويلا صلى مثل رکاتين من الظهر او سلام قلدل قدو رکاتو دماس رفين والعصر ولما جيگر فإنه يجدهما بعد السلام نو سجد سهو دی ورطوکی دی سلام نفسر وقل یستعمل والا جهتیه هر یو حدیث با استعمال اجدیش تقفل جهت وقل سهو انوارا وصهو آلی ستیه چنی مفاید دی نبی علیہ السلام نس ذکر فإن سجدت سهو فیه قبل السلام نو سجدی دی سهو وپدیک دی سلام نمخیمی امام محمد رحمت اللہ علیہ مسلک وقال اسحاق اسحاق ابن راہوی رحمہ اللہ نحو قول احمد آفی هذا اکلی پدی طولو کل امام محمد رحمت اللہ انتی قول دے اللہ انہو قال مگر اغدام وائی کل صحوی لے ستی ہر اصحو خطائی چیزی پائے کن نبی علیہ السلام نا ذکر فانکان زیادتا کداوید زیادوالی دوجن پا مسکے مسکے سے زیادوالی روستے نو یجدہما بعد السلام سجدہ ورطو کی پس سلام انکان نقصانا او قویدہ سجدہ سرود نقصان دوجن یجدہما قبل السلام نبی علیہ السلام نے مخیو کی پوچھو کی باب ما جاء فی سجدت سہو بعد السلام والکلام باب دے پر بیان دعا کی شراب دلی سجدی دا سہو دا سلام نا قسم شیو دا کلام نا حبر شیو اولی کی تفصیل دا جدا خبری جائزی و دیس رمض شکر و نشکر نا تفصیل رسول ذکر کرو وبهی قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا شعبت عن الحسن عن ابراهیم عن علقما رحمهم الله تعالی عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی الظہر نبی علیہ السلام مشکر نماز فقیل خمسا تیز رکاتا فقیل لہو ندا اللہ حبیب تعوی لشو العزیدہ فی الصلاة ام نسیتا یا اللہ حبیب کم اس کی زیادت اکلیشو اللہ ارتتیزو حکم رولی بریاکتا سنہیر شل فسجد سجدتین بعد ما سلما نسجده کر وزو سجده پس سلامنا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا هناد بن محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمار رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجده سهو سجده کروا ابو سجد سهو پس کلامنا پس د کلامنا اے احسن کلام کړه د الله حدیث پنځه رکعات او کړي نو ورته ویل شو لزیده الصلات قال وماذا کوي دا څنګه قال صليت خمسن وتا پنځه رکعات او کړي ور خبر را لیکل فسجد سجدتين بعد ما صلى الله عليه وسلم نفس دي اجو سجديو کې بس مزي جاي دي صاحب کو پر روایت مسلم شریف کی راسی دا الله حبیب چې مز نه رو ګرځي نو خلقو کې دا سي تشويش دا الله حبیب وی سري اي قربان مز کی زیادت شو نه نو تا په منځره تا ته وکړه دا الله حبیب دو سجديو کې د دینه دا مساله وروه تا چې چا پنځره کا توکل او تیر وته پسلورم قاعده پسلورم رکا تین ناسو نو موږ فاسد نه یو سجده د سهوی وو کی دا مسلک دې د ائمه کرام احنا کدی کې فساد قائل دي وایي چې پنځم رکعت له سجده وکړه نایو موزی فاسد شو کرا تاسو قدوری کیوئے علماء دکلی جیدی حدیث جواب احناف و علماء دو طرف نادا سنده شویسی آغیبانی لیلت سلی حاصلشی او دو تخبری انکڑی نحافظ ابن حجر رحم اللہ وی سگرہ کلام کزدن خو آغا خبری شی آغیبانی دو موزی صلاح ویوئی پدی فساد نرازی حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کے قصدن خبر خجد اصلاح دنوز دفاروی فساد نرازی اتا سنو پا قدوری کی ویلی مذہب حنفیز مندار چی خبری کا خطو علمی کا عمدنی کا فہیروی پا ہر حال کی تھی مزماتی داغل جدی جواب داتو ایدا کاغا وقتی چلا خبری فموس کے جائز وی یو وقت داتو چی موس کے بسلام و کلام کے دو خبری بکھے دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عدید و لطیر کو ایزد حبشین اور آرم اللہ و عدید میں سلام واتر جواب درابی کو ایزد خفش نور اللہ حبید چی سلام گردو ویر مند خبرو نفا موس کے منشویو پوشے پتے مسلکونو نسو کوئی چه خبر عمدن فموس کی خوشت دار چه دی اصلاح و صلاح تپاری وفی الباب عن معاویہ وعبداللہ بن جعفر و ابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہم وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا هشام بن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد السلام تطوار سجدت سلام نفس كلي امام عيسى دا حديث حسن صحيح اور روایت کرے امام ایوب وغیر واحد ان ابن سیرین رحمهم اللہ دوار طرف لدلائل شتا چه سجد سہوی دا سلام نمخ کی دی دا دیکم احادیث شتا بعد این مودی پس روان شی او دام شتا چه دا سلام نرستو دی دا لولی اعیمت لولی خلقو دید دلیل پس روانی و کلا دلیل مغنت کمزور خلق لمعلومی کلمعلومی حدیث دیر بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیون والعمل وراء آغا اند باد اہل العلم قا قالو دیوی دا صل رجل و زهر آفرشی و شنی مجو کی دماس پفن فنزر اکاتا فسولاتو هم جائزتن مز جائز دے و سجد سجدت سحوی او دیبت و سجدید سحوی کئی و ان لم یجلس فر رابعا اگر کدے پسلو رم رکات ناسننے اخو رکائی دا خفر رکھا دیکھ تاخیر راغلے ناسننے اپنی زم رکا تکڑے ند فرد و تاخیر دو جنب سجد سہوگی ادا قول امام شافی و دے امام احمد و دے ساتھ رہنہم اللہ لے امام ابو حنیف رضی اللہ عنہ وی وی کلے و سڑے خطا تو درکاتنا و پی زم تلاو نبس مجھے باطل شودے بردی عادت ہے او که پسنورم رکات پا قائده که ناس تو بی پینزم سیوا کو نشپگم دیم ورسرکی نداد ببی نفرشی او موزی فرش شویده موزی فرش شویده او باگوی دا صل الظهر خمسن چاک نماز پا پینزم پینزرکات او کلولم یکو تشر رامیا تی او کین ناس پسنورم رکات ومقدار ده تشهد فسدت صلاته وی موز فاسد شو اغا قول سفیان سوری او ده باز اهل کوفه رحمهم الله باب ما جاء فی التشهد فی سجدته سهوی باب دې په بیان دا وکي چې راغلي تشهود پا او سجدود سهو کې مخکې تشهود وي بیا هم تشهود وي په دې حدیث کې دلیل دی دا چې دا فار چې پس سجدید سهو نه تشهود دې او دا مذهب زموږ احناف دی باب ما جاء فی التشهد فی سجدته سهو وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري قال اخبرني اشعث عن ابن سيرين عن خالد الحزاع عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الله حبيب بكم مسكون فسهام الله حبيب خير وتخطا فسجد سجدتين جو سجد سهو کی ثم تشهد ثم سلم او بے تشهد و سلام وغرنون امام ترمذی امام نسائی هذا حدیث حسن غریب ورواه المسلمین عن ابی المحلب وهو عم ابی قلاب آخر هذا الحدیث دین لعن الحدیث انتین کل کنی ورواه محمد هذا الحدیث عن خالد الحزان ابی قلاب عن ابی المحلب وابو المحلب اسمه عبد الرحمن بن عمر ويقال اذا معاوية بن عمرو وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهو شيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحزاع عن ابي قلابة بطوله وقد حديث ذكر كره وهو حديث عمران بن حسين اذا حديث عمران بن حسين نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم فی ثلاث رکعات اللہ علیہ السلام ذرور قدر رکعات نمازی گر فقام رجل یقال له الخرباق پورتشو یو سڑے چغت دے خرباق میں اگر تو قربان تا سخدا سوکر واختلف عاملین فی التشهد اختلاف دید علماء فی التشهد کی بعد سجدت سهو پس سجدود سهو من بعد تشهد فیما ایدی کی من تشهد ویسلم بیا و سلام گردئی لکم مطاو چی سنگا کوا وقال بعضهم بعضی لیس فیما تشهد پدی کی تشہد نشتا و تسلیم نو بیا پکی سلام نشتا سلام نمک کی بسجدی دی سہلی اکتو بس آخر کی بس سلام کر دی لغیو و ایدا سجد قبل تسلیم کلی چی دی سلام نمک کی سجدی دی سہلی اکتو لن یتشہد بیا و تشہد نوی او را قول دی امام احمد و دی امام صاحب ری قال ادوار و ایدا سجد سجدت سہلی کلش سجدیو کی سجدی رسالوی مقید سلامنا نلم یتشہد بیابت شہد نوئی باب فی من یشک فی الزیادت والنقصان باب دې په بیان دا چا کې چې شک راغې فزیادت کې په مشکیه په نقصان کې د مشک زیادت او نقصان کې شک راغې وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا هشام الدستوائي رحمه الله عن يحيى بن ابي كثير عن عياذ بن هلال رحمه الله قال قلت لأبي سعيد وإمام أبو سعيد رضي الله عنه أحدنا يصلي يوم ممكن مشكل فلا يدري كيف صلى نبت ورتن لك جسم المزوك رسول ركعت وكر صلوا ركعت نية تغلي ردريب وكر تبين زمي وكر فقال دوش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي اذا صلى احدكم کلچ مسکی او پتاسو کی فنم یدری کیف صلى ردل پتر لگی جسنگ مزیوکو فلیسجد سجدتین دے دے دو سجدیوں کی دسہو وہو جالسن او حال دادے چی دے بناسوی اے دے دا شک بھی او بنا دی پیقین کی او دے دی دو سجدیوں کی حدیث کی راہی دا مسلم شریف ویکن اچھی شک را رہے و تاسو تک و مزکنو دل اکتن و اچھی سبر مزمیوں کو دے رکا کمیو کل کسلو نو دے دی شک و غرزائی او بنا دی پیقین کی او بیا دی دو سجدیوں کی دا سلام نمخ کی اپا باب کی حدیث دو عثمان و دبی مسعود او رائشی بیوی او دابو حریر رضی اللہ تعالی عنہم نام امام عیسائی حدیث دابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن وقد روی هذا الحدیث عن ابی سعید رضی اللہ عنہ من غیر هذا الوجه ورميان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين كذلك شك راشدية أستاذه فيوركات وفدوكي فليجعلهما واحدة شك يجد ومعك الكيوم يوه يكيني يكرا دیتا بنا علی اليقین وی او کشک را فدو قدری کی ندیوی دو گردی فلی ازدک فی ذارک سجدتین قبل آئیو سلیما دیوی پدی کی دو سجدی رسحویو کی مخیر سلامنا عمل پدی رپنی دا صحاب زنگا چی غی درشان وی او باغ اہل علم وی را شک فی صلاتی ہی کلے چی شکرہ اتھا موسکی فلم یدری کان صلی نو دا پتا ورته نه لګي چې د سمره مو کو فل يعد نو مزد دوباره وکي اعاده دخل المزد وکي او دا مزد دوباره راوګرځي وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الشيطان ياتي احدكم شيطان راضي شيطان يذكر صوت في صلاتي فمذكي مسك ورتراشي شیطان پر مسکراشی فَلْيَلْدِسُ عَلَيْهِ دَا مُسْقَدَ جَرْوَرَي حَتَّى لَا يَدْرِي تَرْدِسِ دَبْتَقَتَ نَوِي کَمْ شَلَّا سُرَ مُزِيُوكُ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ كَرَچُونُ مِدَا پَتَاسُ كِيَوْتَنْ فَرْيَسْجُ سَجْدَتَيْنِ نُدَيْدِ دُو سَجْدِيُو كِيَوْدِ ناس دیو دو سجدیو کی امام بیسائی هر حدیث حسن صحیح و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن خالد بن عصمتا قال اخبرنا ابراهیم بن سعد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن مقحول عن قریب رحمهم الله تعالى عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صحى أحدكم في صلاته قال چه خطاشي او پتاسو کی پنوسكي فلم يدر واحدة صلى وسنتين پتن لگی چی او رکاتیو کو دعا فل یبنی علی واحدت نو بنا دی پی او رکاتیو کی ذکرائیو کو یکینی دی فیلن یدری سنتین کپتن لگی چی دویو کل و سلاسن یا کدری فل یبنی علی سنتین بنا دی پدو کی ذکر کو یکینی شوی کر فیلن یدری سلاسن صلی اربان او قضا پتن لگی چی دری رکاتم جو کو سرو فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ بِنَا دِو کی پدر ادری دی صاحب کی وَلْيَسْجُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَا دَ سَلَامْ نَمُخْ کی دِلِيَا سَجْدَ دَ سَحْوِ وَغَرْغَئِ قَالَ عَبْوِ سَعَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدُرْ يَعَرَ حَدِيثٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ مِنْ غِيْرِ هَذَا الْوَجْهِ رواه الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد ترتيب باني دا حديث دي او نما مسلكونه پکې ادا حرمين شريفين او الله بن فرغوس دال کبیا چې حدیث وی نایمانی رخل کو منزونا کارونا ناشنا نه لګي او که چاته خپل موزم ولا کم زنه نه دا غل خپل مزنی او چر نور وغد نور احادیث پرنا کی ګوري نبی اور کا غلط کاریو چراشی دا ده بس نو چیز نه اپو ہے بلکی چراشی دا داو چراغ ته خلق بس کوي سوک داته باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر باب ده فميان ده اصلي دي سلام مغرره فدو ركعتو كي نماز فخيني آدم وزيگر نبيا بسكي وبه قال حدثنا الانصاري وكرمنا معن كرمنا مالكنا نيوا عن ابي تميمة السخطي عليه عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في النبي كريم عليه السلام انصرف من اثنتين روغر دو ركعتنا نو خو بعد تیر سلوار غنی خود جمعات نو وطل ای بس سلور رکات بدبشید پیغمبر علیہ السلام تب وحشی او دالله حبیب بعد روایات سے حلی پور تا نناواتو پا بعد کراغلی یو لرگی و راہر سرطا کیاو والا و شبک بنا صحابی او باس اختاردو چلکا غصا نزل یدین رضی اللہ عنہ ورطوی دا نزل یدین خرباق دے خرباق ممدد ورطوی اپو سورت سولا توم نسیت یا رسول اللہ مسکی کا میرا اکتا سنہی ارشلید اللہ حبیبا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسام دی خلق تبی اسودا قضول یدین دی رشتیا ما رشتیا دو رکا تکری پیغمبر بانی نسا ہوا وحیر رازی او پیغمبر عالم الغیبنی فقال الناس نعم خلق ویلی آو نودرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل اللہ اسنتینی ذرکات وکل فصل اسنتین اخرین ثم سلم علی سلام ورزول ثم کبر بالله اکبر فسجد مثل سجودی نسجده کرو کمثل سجدی داوی آلاغی نمدا ثم کبر فرفا ثم سجد مثل سجودی وطولا بیلائی انتی آلاغی نمدا سجدو کا او دې باب کې حدیث دې عمران بن حسین او ابن عمر او ذلیه دین رضی الله تعالی عنهما امام صاحب دې زغو هر جنان حدیث حسن صحیح رسول الفاظ وې د بیا په حدیث کی تشریح کرو وقت لقى اهل العلم في هذا الحديث اختلاف کرو لما اوفدی حدیث کی نبازی وئی فقال بعض اہل الکوفا بعض دکوفی لما اولک امابو حدیث رضی اللہ عنہ اذا تکلم فی الصلاة ناسینا جاہلا او ما کانا کم خبرو کی کمس کی پہیر آیا پناکو او ما کانا یا سنگی چیوی فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ لِمُسْكِ فَسَاد رَاوِي مُذْهَبُ بَارَكَي وَأَتَلُّ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ تغتن او دی علت نی ولے چه دا حدیث دیکی خو خبر راغلی کان قبل تحریم الکلام فی الصلاة دا مخی دا حرام والی دا خبر نو پو مسکی دا لارا و خبر مسکی خبر لارے اللہ بی پتی پورتا مراغے کیم ناسو کبلینا مخم بر دے دو دا دا حرمت نا مخی خبری وی بعد علماء داو لکدار احناف علماء قول لے دیوی دا مخی نئی خبر آو او اسو بیا خبری تردی چی سلام تو مسکی بنشے صرف اشاری سر جواب کی اختلاف دو لما دی دا سوئی اباد اہل علم وئی واما الشافعی ارچ امام شافعی رحمہ اللہ فرعاها دا حدیثا صحیحا وینی دا حدیث صحیح فقال بینی ردی پدیوئی وقال او هذا صح من الحديث الذي واذا اصاب الحديث عن نشر واشه النبي صلى الله عليه وسلم تبارك برجدار کی اذا قال ناسيا جاء فهير فراق كي فانه لا يقضي او كذا راغلي وانما هو رزق رزقه الله دا کوئی رزق دے چھ اللہ با رزق دلور کو روجہ کی سنقصان نشتا یو رزق واللہ رب لزد تور کو او قدی کی سنقصان نشتا قال الشافعي امام شافعي رحمه الله وي فرق کړي دي علماء ومن د احمد بن نسيان کی فی اکل الصائم فخرود روزدار کی له حدیث ابی هريره دوږي د حدیث ابو هريره رضی الله عنه دا لوکچا قصدن مدن فراکو کو روزه ما تر او پهیرو کو ما تنلا امام احمد رحم الله او حدیث ابی هريره رضی الله عنه کی ان تکلم الامام فی شیء من صلاته که خبرو کی امام دی سشی دخل مزنا و هو یارانو که دکملها از امام دا خیال و رایو چیز مزم کمل کڑی سنن علمانه یا ورطفت اولگی چیزی چیزی لم یکملها دخل مزم کمل کڑی ننے نو یتم صلاته دی بمسکر کی او پدا خبرو سنقصان ندی راغلے ومن تکلم خلف الامام چا چا خبری کرسو دے امامنا دے پویدو انا علیه بقیتا من السلات چی پدبانی باقی مزلا پاکو یا خودے خبری کئی نفالیه یستد بلا قبل آدمی چی مزبد سرن کئی وحتر جب ان الفرائضا او دلیلی جولی چی فرائض کانت تزاد و تنقصو دیکھی بزیات والے کا میرات لو پا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِنَّمَا تَسَلَّمَ ذُلْيَدَيْنِ ذُلْيَدَيْنِ رضی اللہ عنہ خبریو کی وَعَلَى يَقِيدٍ دِي فَيَقِنُوا مِنْ صَلَاةِ اَنَّهَا تَمَّتْ دَمُزْنَ چِدَا پُرَشَرِ وَلَيْسَ هَا تَرَنْ يَوْمَانُنْ خُدَا سِ خَبَرَنْ لَا نشت دنن دا سی خبری او کم تانی تکلم علا مانا ما تکلم ذریدین چی دی خبری کی پا مانا چی خبری کری ذریدین رضی اللہ عنو لین الفرائض اليوم لا ازادو سیا ولا ينقصو لکا فرائض کی نن زیادے کی دیشی انکا میں درخو مکمل شے اليوم اکملتو لکم دینکم او امام احمد رحمه اللہ وینہو من هذا الکلام دا عشان کلام کرے وقال اسحاق نحو قول احمد امام اسحاق رحم الله عنه امام محمد رحم الله قول لکی هذا الباب قدی باب کی رام صاحبی در تقدی کی باب تفصیلا ذکر کر وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد